राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 2 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है आप अंतःकरण शुद्धि को साक्षी भाव की कसौटी मानते हैं साथ ही शुद्धाचारी को भी ज्ञान प्राप्ति बता बात कहते हैं ये दोनों अलग अलग हैं। देखो मैं तो कहता हूँ अपने भाव से कहता हूँ आप अपने भाव से माने मेरी बात मान ले मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो विवेचन करता हूँ। अभी अंतःकरण की शुद्धि है नहीं ये बहुत आवश्यक मानता हूँ मैं। मेरी गहरी बात है उस पर ध्यान दो आप। अंतःकरण बहुत आवश्यक है। क्या तत्व ज्ञान कर्ण के द्वारा होता है क्या मेरी ये बात है। जो पढ़े लिखे आदमी ध्यान दे और मेरी बात को काटे खंडन करे मैं राजी होऊंगा नाराज नहीं होऊंगा। जो वेदांत पढ़े हुए हैं और शास्त्र पढ़े हुए हैं अंतःकरण की शुद्धि परमात्मा प्राप्ति में हेतु मानते हैं मैं मना नहीं करता हूँ। परंतु मैं ये प्रश्न करता हूँ जैसे क्रिया की सिद्धि करने में कर्ण की प्रधानता है साधक तमम कर्णम मानो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है उसको कर्ण कहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति कर्ण के द्वारा होती है क्या ये प्रश्न हमारा। मैं आप अंतर्गत भाती मानो मेरा आग्रह नहीं मेरा तो विचार ये है इसका उत्तर दो आप। इसमें विचार करें मेरे आग्रह ना मेरा रखो ना आप रखो अपने इस पर गहरा विचार करो आप भरोसा विश्वास पुष्प क्या परमातत्व का ध्यान जैसे रामेण बाणेन हतो बाली राम जी के बाण द्वारा बाली मारा गया ऐसे मनुष्य के अंतःकरण के द्वारा तत्व ज्ञान होता है ये मानते हैं क्या। महाराज जी एक प्रश्न है मरते न आपनों की महामृतम ऐसे आता है तो ये इसका क्या है वो चीज इससे अलग मरते न आपनों की महामृतम वो मरण धर्म से मुझे अमृत को प्राप्त करो तो उसका क्या तुम मनुष्य मात्र अधिकारी है मरण धर्म मनुष्य मात्र है और मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। मात्र मनुष्य हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो मैं इतना ही जानता हूँ भाई पांच में फिर बता दो हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी और यहूदी ये पांच बातें सुनी है मैंने और कोई हो भूमंडल पर छठा कोई हो तो बताओ फिर छह कहने लग जाऊंगा साधु सात कहने लग जाओ मेरी क्या बदल लगी मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है इसमें कोई ऐतराज नहीं है। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, धनी हो, निर्धन हो, रोगी हो, निरोग हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, कैसे हो, सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती, ज्ञान हो सकता, भक्ति हो सकती। बोले भाई शंख करो, डरो मत, खुद नहीं करो शंख। परमात्मा प्राप्ति का मनुष्य मात्र अधिकारी है। मनुष्य का नाम क्या है कि परमात्मा चाहिए अधिकारी। क्यों कि कब हो कि करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु सने ही। और यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यहाँ और स्वर्ग में किस बात है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन भावा, जो न तरे भवस आए गई नर समय असफा, सो कृत निंदक मंत्र मति आत्मान गति जाए। मनुष्य मात्र का नाम है परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी। लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान थे मानुष्य मर्थत मति धीर पूर्ण यथेत न पते धनुवत निशेष आय कल्याण के जाए विषय करो सर्वतः कल्याण के प्रार्थना सब लगी। वो बात ये कि मरण धर्म से अमर कैसे मिलेगा, तो अच्छा अमर को मिलेगा क्या, खूब बताओ आप। मरण धर्म को मुक्ति नहीं मिलेगी तो अमर धर्म को मिलेगी मुक्ति। मैं अमर धर्म, अमरण धर्म हो जो जो जो मरता न जो नित्य निरंतर रहता है उसको मिल जाएंगे परमात्मा। अंतकरण के द्वारा परमात्मा मिलते हैं क्या, ये आपका प्रश्न? हाँ जी हाँ। तो ये कहते हैं मरण धर्म से अमृत मिलेगा क्या? तो मरण धर्म अंतकरण मैला होता है, शुद्ध होता है, कैसा होता है, उसमें शुद्धि में मैं निषेध नहीं करता, पर मरण धर्म को अंतकरण द्वारा मिलता है क्या? हमारे प्रश्न से विस्तार में स्थित मरण धर्म को प्रवृत्ति तो बताई है कि कितनी विलक्षण बात है। बिल्कुल मरण धर्म ही है, मनुष्य मरण मरण धर्म है, उसको प्राप्ति प्राप्ति हो सकती है। ये सबके लिए खुली घोषणा है, पर उसको भी अंतःकरण के द्वारा होती है क्या, हमारी बात थोड़ी है। गीता में अभिचेत सुदूराचार है, उसे भक्ति बताई है, और ज्ञान अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवे नहीं हुए संत ऋषि। ये तो कथा है, उस नाल कसूट यही है। वो भाई खुद करके प्रश्न करे बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ी उत्तम बात होगी, निर्णय बढ़िया होगा। कल एक भाई मिले थे, उसने कहा कि साक्षी भाव कैसा है, परमात्मा प्रवृत्ति कारण है क्या? वो साक्षी भाव बढ़िया है, पर साक्षी भाव परमात्मा प्राप्ति का नाम नहीं है, वो साधन है, पर साक्षी भाव हो गया इसकी कसौटी क्या है? तुम्हारे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें तुम पर असर पड़ता है कि नहीं? कि नहीं पड़ता, वो बहुत ठीक है। फिर ठीक है, उसे ठीक है, मैं ठीक नहीं कहा, मेरा तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो कहते मैं नहीं है, मैं ठीक है, मैं क्यों कुछ नहीं हुआ? तो साक्षी भाव मेरा है तो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ रहा है क्या? मैं थम्बे से साक्षी हूँ, थम्बे का साक्षी हूँ, अब ये कटे बटे तो मेरा असर पड़ता है क्या? तो कसौटी लगा दी उसको सही नहीं, इस बात प्रश्न किया आज। आप साक्षी भाव की कसौटी मानते हैं, साथ ही सुदाचार्य को भी जानते बता दे सकते, दोनों बातें अलग अलग है। ये प्रश्न आपको कितने कहा तक पहुंच हुई है उसकी कसौटी होती है हरेक विद्या में। उसने कहा मेरे फर्क नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया है, ठीक है आपका साधन अच्छा है, ये उत्तर दिया मैंने, तो कसौटी लगा दी, वो कसौटी अच्छी नहीं लगी उनको, ऐसा मालूम होता है। मैंने वो स्वीकार कर लिया। साक्षी भाव होने पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर कैसे होगा? जब साक्षी हम तटस्थ है, देखो भाई डरो मत, निर्देशक बात करो, और उस बात को जानना है हमें इस बात से। हार जीत नहीं है, ना मेरी हार है ना आपकी हार है, ना मेरी जीत है ना आपकी जीत है। हार जीत को लेकर बात नहीं करनी है अपने, अपने वास्तविक बात क्या है ये करनी है। अपी चेदसी पापी में कहने का तात्पर्य, पापी से पापी को भी तत्व ज्ञान हो सकता है और पापी से पापी भी भगवान का भक्त हो सकता है। पर पापी पापी कैसे होगा, किस स्थिति से होगा वो अलग अलग बात है, कैसे होगा वो प्रकार है। परंतु तो उसको भी होगा तो कर्ण के द्वारा होगी क्या? देखो कार्य जितने हैं, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिगम छह है, उगता न तो दया देता कार्यकारी भवन छठ छह होते कार्य। तो छह कार्य होते हुए कार्य किसके, जैसे कर्ता है एक ही सूत्र है नुल सऊ, नुल प्रत्यय और त्रिस प्रत्यय होता है, नुल से कार्य बनता है त्रिस से कर्ता बनता है, एक ही सूत्र से है। मत कर्ता और कारण की परिभाषा अलग अलग है। कर्ता कहते स्वतंत्र कर्ता, क्रिया ज्ञान स्वातंत्र विभिषद अर्थ कर्ता सा, क्रिया में स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है, क्रिया सिद्धि के बीच अत्यंत उपकार होता है वो कर्ण होता है। तो क्रिया सिद्धि में जो कर्ण लगेंगे, अरे क्रिया और पदार्थों से तत्व अतीत है, वो तत्व अतीत है वो कर्ण द्वारा पदार्थ होगा कैसे प्राप्त होगा, बात समझने की है। शुरू से कार्य जितने हैं सबके सब क्रिया सिद्धि में कारण है, क्रिया हेतु कारण होता है, अंत में निर्णय हुआ है क्रिया जनकत्व कारकत्व, क्रिया जनक नकारा कारक है। तो परमात्मा प्राप्ति क्रिया है क्या? कार्य क्रिया जनक होता है, कार्य किसका, क्रिया का, कारक नाम करने वाला किसका करने वाला का, क्रिया करने वाला। तो क्रिया की सिद्धि कारकों के द्वारा होती है, अरे क्रिया और पदार्थ से तत्व अतीत है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति जन्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। क्रिया है वो साध्य मानी गई है, क्रिया साध्य मानी गई है। हाँ। और वो जो चीज नहीं है उसको बनाने में काम आती है। हाँ। क्रिया, हाँ। क्रिया तो पैदा करती है ना, तो कारक क्रिया चल कर तुम कारकत्व, कारक किसका कारक के क्रिया का कारक होता है। तो क्रिया सिद्धि करने वाला होता है। अब क्रिया जो होती है जिससे परिवर्तन होता है वो है क्रिया। अब जो ये पदार्थ, ये तो पदार्थ है और ये क्रिया है, तो पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति जन्य है। परमात्मा तो पदार्थ नहीं है, क्रिया भी नहीं है। ऐसे साक्षी भाव है, मैं तो हरेक छोटा मोटा कोई बड़ा कारण कोई कोई काम हो उसकी कसौटी लगा कर देखो ठीक हो गया क्या। कसौटी लगाना दोष नहीं मानता मैं तो, अरे आप मानते तो आप मत लगाओ, मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु आप कहाँ तक पहुंचे हो उस कसौटी तो पता लगेगा, मतलब हो मेरे कोई आग्रह नहीं। आप साक्षी भाव बोलो, बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर बात है, पर मेरे क्या एतराज है, मेरे को सम्मति पूछेंगे तो मैं तो कसौटी लगने में सिद्ध मानूंगा, अगर कसौटी सिद्ध नहीं हुआ तो साक्षी भाव नहीं है, मैं तो यही मानूंगा। पर मेरा आग्रह नहीं, लादूंगा नहीं किसी पर कि तुम भी मान लो, मैं लादता नहीं, आपको पसंद है मानो मत मानो। अनेक मत है परमात्मा, एक विषय में मतांतर है तो कोई ऐसा मत मान दे तो अच्छी बात है। मैं तो भाई जो पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, विचार करता हूँ, अब भी आप मतलब स्वामी पड़े उड़े है जाने हैं, मैं जान नहीं, मैं जानू जानू भी हूँ नहीं जानू हूँ, अभी तक जानने की कोशिश हूँ, जानने की कोशिश में हूँ मैं, समझे कहाँ तक। जैसे जल्दी से जल्दी तत्काल आदमी को परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इस बात की खोज में हूँ मैं। और 3-4 वर्ष पहले कहे थे गीता भवन में भाई जरा कोई इतना आदमी तो होगा वहां भी सफल गई थी मैं कि 5-7 वर्ष और शरीर रह गया तो परमात्मा को शुभता से बता दूंगा। तो 5-7 वर्ष में क्यों बताओ, अभी दिन बताओ, तो खोज है कि मेरी सिद्ध क्या होता है बताओ कि 5-7 वर्ष रह गया तो परमात्मा बारे में बहुत सुगमता से बता दूंगा। वो बात मेरी मानो मत मानो मुझे कोई हर्ज नहीं है, आपके नीचे से मत मानो, मेरे मन में आए कह दी तो मैं तो अपने ठीक ही कही, आप जिस गलत आप गलत मान लो, लेकिन तो परीक्षा करो आप लगाओ को सोची 5-7 वर्ष पहले ही कितना वर्ष हो गया मेरे भाई दोगे बताओ, आप कसौटी को शब्द मारे ऊपर कसौटी लगाओ पूछो खुल दिया आपको, मेरे उस विधि में बहुत सुगंधी था मेरे को 5-7 वर्ष कहा ना और मेरे को बहुत सुगंधी था उस समय दिखता जिसकी अपेक्षा सुगम है यह बात दिखती है, तो मेरी दृष्टि में मेरी बात असत्य नहीं है और आपने नहीं चीजें तो बिल्कुल नाराज नहीं हूं मैं, बड़े प्रसन्न रहा है। आपकी बात मैं मानने को तैयार नहीं तो मेरी बात मनाने को मेरे क्या अधिकार है, फरमाओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक होता है सीखना, एक होता है अनुभव, मैं अलग अलग मानता हूँ। सीखना है आज प्रायः सीखी हुई विद्वत्ता मानते हैं, अनुभव की तरफ से ख्याल नहीं करते हैं। नारायण नारायण क्या बोलो मैं क्या बताऊ, बताओ क्या बताऊ, बोलो कोई बात बताओ। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में भगवान जो दर्शन हो जाए अथवा तत्व ज्ञान हो जाए, दो बात विशेष है। एक योग की सिद्धि होती है, उन सिद्धियों में कारण है खास आपकी उत्कट अभिलाषा। तत्व को आप चाहते हो तो जब तक तत्व की प्राप्ति नहीं हो तब तक चैन से नहीं रहूंगा मैं। सुनिए महाराज जी बोल रहे हो, मानो असली बात है केवल इच्छा, सांसारिक कामों के सिद्धि में इच्छा भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए और प्रारब्ध संयोग चाहिए, तीन बात है। जैसे कोई रुपया कमाना चाहता है तो रुपयों की इच्छा होनी चाहिए, मेरे रुपये पैदा हो रुपये पैदा हो रुपये पैदा हो इच्छा होनी चाहिए। दूसरा रुपयों के लिए कोई न कोई धंधा करना का, नौकरी करो व्यापार करो कोई फैक्ट्री खोलो कुछ न कुछ न करना होगा, और वो करने पर भी प्राप्ति की प्रधानता, भाग्य लिखा तो होगा नहीं तो नहीं होगा, तीन कारण है उसे भाग्य की प्रधानता है, इच्छा की और उद्योग की प्रधानता नहीं है भाग्य की प्रधानता है। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में केवल इच्छा उत्कट अभिलाषा, उसमें भाग्य की बात नहीं है, भाग्य होता होगा नहीं नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं बात ऐसी आ जाती है, कहीं कहीं कविता मैंने सुनी भी है, मैं बहुत कब आती है मैं बिल्कुल मानता ही नहीं, भाग्य बात है ही नहीं। भाग्य वो होता है जो कर्मों का फल होता है, परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है, फल का वर्णन नहीं आया, फल भी कहा गीता में आया फल, परंतु उसका फल अर्थ फल नहीं है, एक और आया फल आया गीता में, तो फल होता है वो उत्पन्न होने वाला होता है और उत्पन्न होने वाला होता है नष्ट होने वाला होता है। परमात्म प्राप्ति फल नहीं है किसी कर्म का, किसी क्रिया का, किसी कर्म का फल नहीं है, फल हो तो नाशवान होगा, फल शब्द को निबद्ध थे गीता में कहा फल में आश्रय तो बन जाएगा, तो किसी क्रिया का फल नहीं है, स्वास्थ्य कर्म प्राप्ति का फल नहीं है और क्रिया का फल भी नहीं है, भाग्य का फल नहीं है। लोक में तीन बात हुई है, लोक इसमें केवल उत्कट अभिलाषा इच्छा की इच्छा, अंतकरण शुद्ध है अशुद्ध है, कैसा है कैसा है, सदाचारी है दुराचारी है, पापी है अन्यायी है, कितने ही कैसा ही है, परंतु उसकी उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए तो अभिलाषा में इतनी शक्ति है जितनी साधन में शक्ति नहीं है। नाम जप कीर्तन भजन स्मरण करे इसमें वो शक्ति नहीं है जो उत्कट अभिलाषा में शक्ति है। अभिलाषा में बता प्राण जाते हैं नारायण हरि लगन में, ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, ये सुहाती नहीं है। अब ये जब तक तो सुहाती रहे तब तो कल्याण कैसे होगा। केवल एक लालसा मन में धारो, बस एक ही लालसा है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और इतनी लालसा हो जाए कि नहीं प्राप्ति तो प्राप्त निकल जाएगा, ऐसी उठी अभिलाषा पापी से हो जाएगा, पुण्य से हो जाएगा, सब घूम जाएगी। कोई हो नकल से नहीं होगा, भूखा मरने से नहीं होगा, भूखा मन मर जाओगे तो नहीं होगा। अन्न न खाकर पानी न पी मरना जो है वो मनोकाम नहीं है। अभिलाषा हेली मानी हरी बिना रेहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सु माने देखा बना रहे हो रे न जाए, है कि नहीं। ये अब इसमें कर्म की कोई जरूरत नहीं है, साधन की कोई जरूरत नहीं है, सर्वानंद की कोई जरूरत नहीं है, नाम जप करने की कोई जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी महाराज जो जाप जप की महिमा करते हैं वे जप की आवश्यकता नहीं मानते हैं। कहो भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा, जप नाम है जप में, भक्ति पथ में जप की जरूरत नहीं है, मानेगा कोई। गोस्वामी खुद लिखा है कौन भाई जो बस ठीक है गणेश भाई। कहो भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा, जप ही उस प्रकार नहीं है जो नाम जब पर कितना जोड़ देते है। गोस्वामी वाणी है कितनी सरल बताई है, कितनी सूम बताई है। मोर दास कहा नर आशा कही तो कहा विश्वासा, मेरा दास अगर मनुष्य आशा रखता है। अब भगवान का दास और आशा किसी की किंचित मात्र रति वृद्धा हो प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक कह दिया है कहूं कहा लग कथा बढ़ाई यही आचरण वश्य में भाई, क्या छुट्टी भी पूरी भर दे भाई तो छुट्टी रामायण पुस्तक लग रही हूँ। कहो भगत पुत्र कहो प्रयासा कहो अर्थ क्या हुआ समझे, आप बोलो बोलो जी, आप भक्ति में को क्या परिश्रम बताओ बताओ, यही मतलब है इसका। गोस्वामी जी कहते बोलो तुम बताओ, बोलो भक्ति में क्या प्रयास है, क्या उस बोलो बताओ। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा भक्ति के साधन कहो पखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ सब जो गन मख सप तप उपवासा। मोर दास कहा है नर आशा, एक ही बात है इतनी आप सोच लो। मोर दास कहा नर आशा करी तो कहो कहा विश्वास, आप में कोई भी भाई हो बहनों में कोई भी कि एक भगवान का हमें विश्वास है और किसी में विश्वास नहीं है प्राप्ति जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाति गति न आन की, दूसरी ऐसा न हो। एक बाण भगवान बाण है, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, केवल अभिलाषा। कितनी सुगम बात, केवल अभिलाषा, केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं। चाहना की कसौटी है क्या नर की आशा नहीं है, मोरदास कर रहे कौन नर आशा, अब कसौटी भगवान लगा मैं थोड़ी गल गई है, वो समझ लगाई है। मोर दास कहा नर आशा, अरे आशा लगता तो विश्वास कहा मेरा, अरे मेरा विश्वास आशा कैसे हो, ये तो सस्ता काम है। साफ सफाई गई है कि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण वश्य में भाई, मेरे को भस्म कर लेता है वही आचरण से। इतनी बात है, मेरे संदेश के बीच में कोई सुपाई छूट की हो तो पूछ लिया, बता बोले जोर जोर से बोलो, खड़ो बोल जोर जोर से। सरल स्वभाव मन कुटिलाई, इसमें क्या परिश्रम बताओ, सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, और मोर दास कहाय नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आसन वश्य में भाई, प्राप्ति नहीं वश में जाऊ, बट बंदरी उठो बंदरी मेरे को कर सकता है, जैसे बंदरी नचावे जो मेरे को नचा सकता है। पहले चौपाई में क्या गया, सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, तो ये इसके बाद ही बताया कि मेरा बढ़ाई ए आसन वश्य में भाई, प्राप्ति नहीं बस लो जाऊ, बट बंदरी उठो बंदरी मेरे को कर सकता है, जैसे बंदरी नचावे जो मेरे को नचा सकता है। पहले चौपाई में क्या गया, सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, तो ये इसके बाद ही बताया कि मेरा दास करके नर की आशा रखता है, तो सरल स्वभाव मन बोले जथा लाभ संतोष, जो मिलता है उसमें संतोष है, कहाँ आशा दूसरे की। कितनी सरल बात है, सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा कहे तो कहो कहा विश्वास, बोलो उदी जी आई है कि एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई आशा नहीं है, इसमें यही बात है, यही बात एक भगवान की वजह, एक अनन्य भाव अनन्य चेता सतम यो स्मृति तस्याम स्वरूप, इसका अर्थ ये अनन्य चेता सततम यो स्मृति नित्य तस्याम स्वरूप नित्य योगी ने, सबसे हट करके एक में लग जाए बस, सिवाय एक कोई अच्छा नहीं, किसी अच्छा नहीं, किसी कोई चिंता नहीं, कितना सुगम काम है। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आचरण वश्य में भाई, हद कर दी है, अरे केवल सरल स्वभाव करना मत बोले, इसमें क्या विवाह सरलता में कोई देव करना पड़ता है, मन की कुटाई है जो नहीं रखना, कुटाई करने में तो जोर पड़ेगा, कुटाई न पड़ने में क्या जोर पड़ेगा, और जथा लाभ संतोष सदाई, सदा लाभ में संतोष है, निसंतोष क्या करेगा, मिले तो उतना ही मिलेगा, संतोष में तो बड़ी बात है, दुख पाओ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य आप एक एक एक लालसा केवल अनन्य से था सत्य अनन्य आश्चिंत इंदो माम जे जन आप उपास तेषाम नित्या योगता नाम योग क्षेम वहाम्य हो, अनन्य चेता होना कठिन नहीं है, अंतःकरण शुद्ध करना कठिन है, पतिव्रता होती है क्या वो अंतःकरण शुद्ध करती है, मल विक्षेप आरोप दूर करती है, वो ये मेहनत करनी पड़ती है, अनन्य भाव पतिव्रति प्रति कभी अभी हो अपने को दूसरे का मान नहीं सकती, अपना अपने को ही नहीं मान सकती, पति की चीज है। सीता माता महाराज दशरथ जी का जनक जी से कम आदर नहीं करती थी, जैसे अपने पिता जनक के लिए आदर करती है उससे कम आदर नहीं था दशरथ जी का, दशरथ जी ने कहा एक जनराज तनिया रह जाए तो मेरे प्राण भर जाए, बोलो कितना आदर है दर्शन जी का। बोलो मानी गया वह तो करना एक निष्ठा है और कुछ भी हो प्रभा प्रभा जाएगा भानु बिहाई चंद्रिका चंद्र तरी जाई चंद्रिका चंद्र को विषय देखी और शुरू भाषा छाया वो प्रभा अद्भुत जाएगी ऐसी मैं कैसे कह सकती हूँ भगवान के बिना। मैं कोई अंतर शुद्ध करना नहीं पड़ता खुश नहीं पड़ता या सूर्य को बंद कर दे इतनी शक्ति है एक निष्ठा ऐसी एक निष्ठा हो जाए परमात्मा में प्राप्ति हो जाए। वास्तव में अन्यथा की आवश्यकता है एक बात। अब इसमें कसौटी मत लगाओ अपने ही समझ लो कि परमात्मा तत्व के बिना क्या आपको भोजन भाता है नींद आती है क्या होता है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बात अपनी है ऐसी अवस्था कि वो टूट गया था जैसा। ये साधनों के द्वारा जो प्राप्त होती है ये दो नंबर की चीज है और लगन से होती है एक नंबर की चीज है। साधना कसौटी मिलेगी सब मिलेगी इसमें कसौटी क्या है ये सुहाती नहीं है कसौटी। भगवान की लगन में पांच सुहाती नहीं मन लगते ही केवल लगन परमात्मा की प्राप्त केवल लगन से होती केवल लगन उसमें भाग्य की जरूरत नहीं है क्रिया की जरूरत नहीं है। दो कारण क्या दो क्या का क्या कारण इसमें अब कोई पूछे कभी इसमें तीन बताया उसमें एक लगन ही बताई क्या कारण। तो जो संसार की चीज है उत्पन्न और नष्ट होने वाली है तो उसमें ये तीन कारण हुए। जो सदा मौजूद है उसमें कारण कैसे होगा समय कैसे लगा गया क्या बढ़ानी पड़ेगी क्या कैसे लानी पड़ेगी क्या उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा वो तो सदा प्राप्त है ही। ऋषिकेश मैंने बता ये नदी है नदी नहीं गंगा जी अच्छा गंगा जी है अब क्या देर लगी। जो मौजूद चीज है उसमें परिश्रम नहीं लेता है उसमें उद्योग काम नहीं करता है नित्य प्राप्ति प्राप्ति में केवल लक्ष्य केवल उस दृष्टि करीब है। जैसे गंगा जी को नहीं जानता वो जानता नदी है एक मामल नदी है नदी नहीं है तो एक गंगा जी है वो ठीक है और गंगा जी पानी क्या जोड़ा है इसलिए परमात्मा सब में है इतनी मान लेके कभी न थे। प्रहलाद जी क्या था प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया परवाही नहीं करी उसे निश्चय है समझेंगे केवल निश्चय कर दो आपको समझेंगे है ये कभी न हटे मन से प्राप्ति हुई। पूछो पिता ने कि थम्भे में थम्भे है खड़े खम्भे में आप है मेरे में तेरे में समझेंगे है वो तो थम्भा काटता हूँ ये कट जाएगा प्रकट होगी नहीं कितना तेज कितना क्रोध बन रहा है डर गए सब कदा सुने थे ना वही सुनते ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को कहते हैं लक्ष्मी जी भी ऐसा रूप मैंने कभी देखा नहीं हुआ। अरे एक एक श्लोक बोलते हैं ये होता आते एक श्लोक बोल सर से नहीं सामने ठहर नहीं सकते इतना क्रोध है। भक्त अपना सब विश्वास छोड़कर भगवान में विश्वास करे केवल तो ये यथावाम प्रपद्यते तास तथैव भजामि हम जैसे वो एक भगवान पर रह जाए तो भगवान उस भक्त पर रह जाए यथा तथा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई तो भगवान के थे मेरे तो भगत दूसरा न कोई। किसी की परवाह नहीं करते इस वास्ते केवल अभिलाषा केवल भगवान की प्राप्ति की इच्छा बढ़ाओ। अंतर्गण कैसा है आप कैसे हो सदाचारी हो दुराचारी हो महात्मा हो अल्पात्मा हो दुरात्मा हो कैसे हो केवल लालसा लग जाए भगवान केवल उसके बिना रह नहीं सका मैं, हो जाएगा। लागी प्यास तवन बोरी तुम से, दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत ही आज तवन बोरी तुम से। दिन में तो भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे, छिन छिन व्याकुल हुए, व्याकुल हो रहे। भगवान ताकत दूर रह सके, इस पर आदमी केवल लगा बद बदिशाल सीधी है। और कई उपाय है बहुत, पर लगन वाला उपाय बहुत तेज है। एक ही अन्य भाव अन्य सिद्धा बहुत बढ़िया है। ये लगन में आग लगती है, आग उस आग में अनंत धर्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, अनंत धर्मों के, उसके बिना रहा नहीं जाता, चैन नहीं बढ़ सकती। तो दुराचारी हो, दुराचारी भी, दुराचारी से दुराचारी भी व्याकुल होता है, भगवान मिलना चाहिए। और एल दुराचारी के नहीं लगती ऐसी बात नहीं है, दुराचारी लगती है ये बात भी नहीं है, दुराचारी घर ही मिलेगा। दुराचारी दुराचारी सदाचारी हो, दुराचारी हो, कसाई कौन हो, लगन एक भगवान की, सिवाय भगवान के मैं जी नहीं सकता। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना बात सुहाती है, ना सुख सुहाता है, ना मान सुहाता है, ना बड़ी सुहात बड़ाई सुहाती है, ना अतृष्ट ग्रह से दुख होता है, ना निराग्र से दुख होता है। हमारे दुख भगवान की प्राप्ति करना है, क्या मतलब है? क्या मतलब? केवल लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन का आवे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए। मन में लागी चटपटे कब देर को घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विषम भूल गया कैसे हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। परमात्मा संसार का जो राग है, आसक्ति है, यही खास बात है। नाशवान की जो महत्ता है, नाशवान का जो आदर है, नाशवान भरोसा है, यही बात है। ये दूर हो जाए, प्रभाव प्राप्त हो जाएगी। और वो बात पूछ भी, संदेह तो पूछ ले। हट की बात कह दे, ऐसे भूखे मर जाओ बोले, चाहे और कुछ कर लो बोले, ऐसे ही नहीं। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, भक्ति में बोलो कौन सा परिश्रम है, जोगन मख जप तप उपवास है ही नहीं। एक क्या है कि सरस भाव न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटलाई नहीं है, बस स्वभाव बड़ा सरल है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जिस परिस्थिति में उसी में संतोष है। सुख आवे तो, दुख आवे तो, पेट भरे तो, भूखा रहे तो, कोई आदर करे तो, ना आदर करे तो, कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे तो, ऐसा जो परिस्थिति उसमें सुखदाई, जो परिस्थिति यार उसमें सुखदाई प्रसन्न रहे, ऐसा लाभ संतोषा सुख नहीं देने पर दोषा। तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दहाई, मोर दास कहाय नराशा, कहीं तो कहो कहा विश्वास। अगर कहते बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में गाई।